nowo świat. Jedną rzeką spłyniemy tu. Popraw włosy, masz jeszcze czas. Kiedyś powrócić znów. Uciekaj stąd, nie obawiaj się, że na ulicach znowu tłum. Ukryje cię w naszym zamku jak śnieg. Potem Polska mówi nie. Uciekaj stąd, nie obawiaj się, że na ulicach znowu tłum. Ukryje cię w naszym zamku jak śnieg. Na ulicach znowu tłum. Kryje cię w...